gözün sürekli çok yukarılarda olmasını çok önemli görüyorum. Bir kısım harikulade şeyler sergileme değil, bir kısım fevkalade şeylerle kendisini ifade etme değil. Onu bilme adına derinlik. Kendini onun huzurunda bir hiç görme adına derinlik. Dünyaların hareketini, hareket yönünü değiştirse dünyaların, sadece küre arzın değil. Bunları da onun büyüklüğü, icraatı karşısında bir hiç görerek onu her şey görme mülazası. Suda batmadan yürüme, havada kanatsız uçma, tayyi mekan etme, burada otururken Kabe'yi tavaf etme, katiyen bunlara talip olmama. Bu türlü böyle velilerin mazhar olduğu şeylere talip olmama sizin mesleğinizin de bir esasıdır. Bunlara talip olmayanlar dünyevi makamlara, mansıplara, payelere, kaymakamlıklara, valiliklere, vekilliklere, bakanlıklara hiç talip olmazlar. Onları hafif almak, küçük görme demek değil. Fakat talip olduğumuz şeyler karşısında onlara meyil etmek bir yönüyle talip olduğumuz şeylere karşı saygısızlık olur. Allah rızası demişsen ondan büyüğü yok. Cemali demişsen ondan müstesnası yok. Firdevs'e talip olmuşsan ondan daha önemli bir yer yok. Sonra onlardan dönüp başka şeylere teveccühte bulunmak onlara karşı saygısızlık olur. Ben Resul-i Kibriya'nın sadece bir bendesiyim, buna talip olmuşsam. Kapı kuluyum, boynu tasmalı kölesiyim. Hürriyete kavuşturmamışsa azat kabul etmez kölesiyim. Hürriyete kavuşturmuşsa mevaliden bir şeyiyim. Ona mevali deniyor. Mevlası. Gözünün içine bakan birisiyim. Mevlana ifadesiyle men bende şu dem, bende şu dem, bende şu dem. Men bende beser üfkende şu dem. Her bendeki azat şevet, şad şevet. Men şad ezanem ki tura bende şu dem. Üç defa ilk mısrada adeta avazı çıktıkça bağırıyor. Kul oldum, kul oldum, kul oldum. Evet, ve ona teslim oldum, inkiyat ettim, boynumu büktüm diyor. Her bendeki azat şevet, şad şevet. Her köle ki hürriyete kavuşur, o şad olur, hurrem olur. Ben şadım ona köle olduğumdan dolayı. Bunu sürekli ruhunda duyma ve bunu hiçbir şeyle değiştirmeme. Hazreti Muhammed Mustafa'ya köle olmayı, kul olmayı hiçbir şeyle değiştirmeme. Evet, bu açıdan da böyle bir bağ, böyle bir irtibat insanın bir kısım önemli şeyleri duyması, hissetmesi adına çok önemlidir. Hürriyet Allah'a kul olmadan geçer. Allah'a kul olanlar başkalarına kulluktan kurtulmuşlardır. Allah'a kul olmayanlar o kadar şeye çok kul olurlar ki cahiliye dönemin müşrikleri bile o kadar put kabul etmiyorlardı. Saysanız saysanız 10 tane putları vardır. O makama kul olur. Mansıba kul olur. Korkuya kul olur. Yuvaya kul olur. Rahata kul olur. Zevke kul olur. Safaya kul olur. Bohemliğe kul olur. Çoluk çocuğu adına yalılar, villalar kul olur. Alkışa kul olur. Takdire kul olur, kul olur. Sayabilir. Yüze kadar sayabilirsiniz. Allah'a kul olmayan bu zavallılar secde etseler bile 1000 tane şeye kuldur bunlar. Allah'a kulluktan geçer, değişik kulluklardan sıyrılma. Başkalarına kul köle olmayı düşünmüyorsanız Allah'a kul olacaksınız. İşte Hazreti Mevlana bende şüdem, bende şüdem, bende şüdem insanlığı iftihar tablosuna. Her bendeki azat şevet, şad şevet. Men şad ezanem ki tura bende şüdem. Sana kul olduğumdan dolayı ben o günü bayram ilan ettim. Şad oldum. Hurrem oldum. Diyor. Allah değişik kulluklara takılmadan siyanet buyursun. Kendisine kullukla serfiraz kılsın. Görüyor gibi olma, görülüyor gibi olma meselesi. Ufuk edinmeli. Ama onun kendine göre bir kısım mevaridi olabilir. Böyle çerez saçabilirler sana. Ben bunları istemiyorum demek lazım. Hani o askeri siyasi dahi vardı, adama bayılıyorum. Emr ibn-i As. Rağmen ala persiyin. Sevmezler onları hiç onu. Sadece meseleyi Seyyidine Hazreti Ali'nin sevgisine, sevgisi mi? İstismarına bağladıklarından dolayı. O da Hazreti Ali'ye karşı çıkmış. Hayret ediyorum yani o adamlara. Aklım almıyor. Çok geç yani Müslüman oluyor Emr ibn-i As. Çok geç Müslüman oluyor. Bak. Bir hadise şu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olduktan sonra ganimetten ona da bir parça veriyor. Diyor ki ya Resulallah ben bunun için Müslüman olmadım diyor. Ben Müslüman oldum ki şuradan bir ok yiyeyim diyor. Bu nasıl şeydir? Bu amudi böyle dikey yükselme nasıl bir şeydir? Bir hamlede bir nefada yetiştiren muallimin gücü. Her mürşide el vermek yolunu sarpa uğratır. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş. Daha ilk beyatında elini sıkarken öyle bir sıkıyor ki Efendimizin elini. Efendimiz buyuruyor, maza ta'ni ya amr. Ne yapmak istiyorsun diyor. Beni affetmeni diyor. Çünkü o güne kadar çok eğri büğrü yollarla onun karşısına çıkıyor. Bilmiyor musun diyor, İslam geçmişte olan her şeyi siler, süpürür, tertemiz yapar. Amudi yükselişler bunlar, dikey yükselişler. Meseleye böyle bakma ve hiçbir dünyeviliğe talip olmama. Allah yolunda yürüyen insanlar sadece Allah demeli ve arkasından da bir pes çekmeli, yeter. Allah sana yetmiyorsa sana ben demeyeceğim ama diyecek birisi yuf der sana. Allah pes, Türk atasözü, baki heves. Evet, ona talip olma. Karşılığında sen bu talip olduğun şeyler, rıza diye bir şeyden bahsediyorsun. Cemalullah diye bir şeyden bahsediyorsun. Maiyeti nebevi diye bir şeyden bahsediyorsun. İştiyak likaullah diye bir şeyden bahsediyorsun. Bunlardan vazgeç, sana cenneti verelim. Allah Allah. Ben de ne kötülük gördünüz ki beni aşağıya çekiyorsunuz böyle. Diyecek kadar yürekli olma. Yüreğini bu ölçüde böyle, ne diyelim bunu, Akif'in tabiriyle diyelim, lebriz etmiş. Yani öyle bir doldurmuş, öyle taşar hale getirmiş ki, artık içine ne dökerseniz dökün onu atıyor dışarıya. Allah Allah. Bende nasıl bir eğrilik gördüler ki bunlar? Rıza-i ilahinin, iştiyak-ı ilahinin, rüyeti ilahinin berisinde bana bir şeyler teklif ediyorlar. Bunun yanında gökte uçma, suda batmama, tayyi mekan etme, insanların içini okuma, çehrelerine bakınca yarın başlarına gelecek şeyleri onlara dillendirme, bütün bunlar öyle basit şeyler kalır ki bunlara çerçöp demek lazım. Gerçek hak dostları o türlü şeylere hep böyle bakmışlar. Böyle bakmak gerekir. Kendini Kur'an'a hizmete adamış, mefkuresini ila etmeye, ruhunun abidesini ikame etmeye adamış insanlar böyle düşünme mecburiyetindedirler. dünya ve mafiha değil. Her şeyi ellerinin tersiyle itmeye onlar kendilerini bağlamışlardır. Mesela. Ben yapamadım. Siz yapın inşallah. Olan şeyler sadece onun lütfudur. Burada ne çıktı biliyor musunuz? Festakim kema ömürt. Nasıl emrolundunsa öyle dost doğru ol. Senin tarzı telakkin kriterlerine göre doğru olma değil. Doğruluk deyince nezd-i uluhiyette neye tekabül ediyorsa işte öyle doğru ol diyor. Onun için Efendimiz bu ayetten sonra Şeyyebetni sureti Hud. Bu sure beni yaşlandırdı diyor. Çünkü onun sırrı belli değil. Allah'ın doğruluk adına kasti sübhanisi nedir? Beni ihtiyarlattı diyor. Muhterem efendim, Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eşlerinin bazı taleplerinden dolayı hüzünlenip hücre-i saadetine kapanması, onları dünya nimetleri ile kendisi arasında dilediklerini seçmekte serbest bırakması ve bir süre hiç kimseyle görüşmek istememesi olarak bilinen tahyir ve ilah hadiseleriyle alakalı ayet ve hadisler nasıl okunmalı ve hangi esaslar çerçevesinde mütalaa edilmelidir ki müminlerin annelerine karşı zihinlerde leke hasıl olmasın ve onlar hakkında suizanlara düşülmesin? Evet, Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tahyir ve ilah hadiseleri, işlerini muhayyer bırakmaları aynı dönemde bu hadisenin eşlerine karşı tavrının ifadesi. İlada bir kenara çekilmesi, artık onların yanına sokulmaması, o mevzuda yemin etmesi. İkinci sure-i Celle'de, ikinci cüzün sonuna doğru وَالَّذ۪ينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّسَ اَرْبَاتَ اَشْرٍ فَاِنْفَاءُ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ayet kerimesiyle ifade buyurulan ilah hadisesi, yemin etmeye ona yemin de. Bu açıdan da belki birbiriyle irtibatlı olan ama bir vahidin iki yüzü gibi farklı şeyler, yani bir yanıyla başka bir şey ifade ediyor, öbür yanıyla başka bir şey ifade ediyor. Öyle bir tahhir hadisesi oluyor Ahzab Sure-i Cellesi'nde de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor. Başta Ayşe-i Sıddık'a, validemizi çağırıyor. Onu muhayyer bırakıyor. O çok akıllı, ne dediğini bilen ve aynı zamanda başkalarına da mesir olabilecek bir anamız olması itibariyle onun zaten Efendimiz de ne diyeceğini biliyordur yani. Ama derken de orada üsluba fevkalade dikkat ediyor. Diyor, muhayyersiniz diyor. Fakat annenle babanla bir bunu görüş diyor. Meseleyi öğrenince bunu mu diyor, annemle babamla görüşeceğim diyor yani. Annenle babanla. Açayım ben onu sonra. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir tavra, böyle bir davranışa sevk eden bir kısım şeyler oldu. Bazı tefsirciler ve günümüzde de belki bazı tefsir yazarları, onlar da böyle müreffeh ehli dünya gibi bir hayat yaşama sevdasına tutulmuşlardı. Öyle olsaydı zaten bırakır giderlerdi onu. Onların her birlerinin kendilerine göre bir kısım imkanları vardı. Hiçbiri boş değildi, boş insan değildi yani. Ayşe validemizden alın da yani babasının evine gittiğinde nasıl geçiniyorsa orada geçinirdi. Hafsa validemiz Hazreti Ömer'in evinde öyle geçinirdi. İmkanları vardı Ümmü Seleme validemizin. Ebu Seleme'nin eşleriydi, vefat edince Efendimiz'e izdivaç yaptı. Safiye ve validemiz bir prensin hanımıydı, Yahudi prensin hanımıydı, bir prensesti. Daha evvel Efendimiz'den evvel esir düştüğünde başka birisi sahip çıkmıştı ona, imkanlar olan birisi. Ayrılır giderdi tahir hadisesinde. Fakat hiçbiri o haneden ayrılmadılar. Bu açıdan da böyle müreffeh bir hayat isteme, daha rahat bir hayat isteme, böyle yiyelim, içelim, yan gelip kulağımın üzerine yatalım. Sonra biz de böyle azıcık çıkalım, gezelim, çaka yapalım filan gibi şeyler onlara nispet edilemez. Yine Ahzab suresinde dendiği gibi hayatlarına belli bir çerçeve belirlenmişti onlar. Ezvacı tahiratin olarak diğerlerinden farklı şekilde onlar bir yönüyle ayaklarını büküp kırma demeyelim, saygısızlık olur onlara. Biz de ama ayağını bacağını kırıp evde oturma falan derler. O hücreyi saadetlerde, hücuratta oturmakla mükellef idiler onlar. Orada sadece gözlerini açıp kapayıp Efendimiz'i göreceklerdi. Mescide çıkarlarsa Efendimiz'e namaz kılacaklardı. Bir yağmur duası olursa ona çıkacak dua edeceklerdi. Husuf küsuf namazı biz dua ediyoruz, namazda kılınıyor. Olacaksa şayet ona iştirak edeceklerdi. Hayatları bir yönüyle işte bu çerçevede sürekli o cedvelden o cedvele, o cedvelden o cedvele hep ahiret hesabına bazı şeyler örgülemekle geçecekti. Böylesine işte Allah'ı görüyor gibi kulluk yapacak. Allah tarafından görülüyor olmakla, görülüyor olma mülazasıyla hayatlarını hep iki büklüm şekilde yaşayacaklardı. Ezvacı tahirat. Ve onlar buna razıydı. Fakat Ayşe validemizin ifadesine göre gökte bir hilal sayardık, bir hilal daha sayardık, bir hilal daha sayardık. Bizim evimizde sıcak su kaynamazdı diyor. Ve bunu söyleyen de geçen sohbete dair sana arz ettim. Urve İbni Zübeyir İbni Avvam İbni Hüveylid. Yeğeni. Ablasının oğlu. Diyor ki ne ile geçiniyordunuz? Esvedeyn diyor. Talip tarikiyle dil hususiyeti. Hurma ve su ile geçiniyorduk diyor. Bu kadar yani. Şimdi normal yani bir insan evimizde bir çorba pişsin diyebilirler yani. Bir ocak yansın, bir şey olsun diyebilirler. Yani bu kadar isteme insan olarak onların da tabiatlarının, iç infiallerinin gereğidir. Bunu mazur görmek lazım. Fakat o kadarı bile Efendimizin canım çıksın elinde olmadığından dolayı o kadarı bile onlara ikram etme imkanına sahip değil. Nitekim Hazreti Ömer Efendimiz'e halini açarken bunlar elimde olmayan şeyleri benden istiyorlar diyor. O isteseydi sultanlar gibi nitekim Hazreti Ömer Efendimiz'in dediği gibi yani Sasaniler şöyle yaşıyor, Roma imparatorları böyle yaşıyor ama sen böyle yaşıyorsun diyor. İsteseydi o humusla o da gül gibi yaşardı, onları da yaşatırdı. Ganimetin beşte birini Allah Celle Celaluhu Enfal Sure-i Celle'sinin ifade buyurulduğu gibi ona tahsis ediyor. O onu istediği yere, akrabalarına, yakınlarına, başkalarına, fakire, muhtaca. Bir cömert insan, cömert değil belki hani orada Cenab-ı Hakk'ın Cevad ismi var. O ismin tam tecellisi, onda tecelli etmiş. Eline ne geçerse böyle başkalarına bakıyor. Öyle bir İsa ruhu var ki onda başkalarını memnun ediyor. O başkalarının memnuniyeti onun ruhunda bir memnuniyet şeklinde tecelli ediyor. Yeme değil de daha ziyade böyle yedirince memnun oluyor. Yedirince doyuyor o. Yedirince rahata eriyor. Böyle bir insan. İnsan üstü insan, insanı kamil. Şimdi onun o hayat tarzına ayak uyduramama esasen orada. Ayak uyduramama. El-Hak belli ölçüde ayak uydurmuşlar ama fakat bir parça işte o iç infiallerini, iç isteklerini nihayet ona açmışlar. O da bundan rahatsız olmuş yani. Ben nasıl bir hayat yaşıyorsam siz de ona kanaat edin deme manasını. İla yapmış, sonra cumbasına çekilmiş. Ondan sonra da Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Kur'an-ı Kerim diyor. Onları muhayyer bırakmış. Arzu ederlerse Allah ve Resulünü tercih ederler. Arzu ederlerse istedikleri yere giderler demiş. Takhir hadisesi bu, ila hadisesi de meselenin bir yanı da bu. Şimdi bu konuyla alakalı meseleleri bazı kimseler, eski yeni bazı tefsirciler, belki biraz batılı muannitler o mevzuda, oryantalistler, farklı şekillerde yorumlamış olabilirler bu mevzu. daha müreffeh bir hayat isteme talebi şeklinde. Efendimiz bu meselelerin altından kalkamıyor olma şeklinde. Efendimiz'i incitmiş olma şeklinde. Haşa ve kella. Efendimiz'e saygımız nübüvveti ölçüsünde, nübüvvetiyle mefsude mütenasip neyse şayet, onların da kadri kıymetleriyle mefsude mütenasip saygımız aynıdır yani. Efendimiz'e ona göre bir saygı, ona göre bir ihtiram, ona göre bir tebcil, ona göre bir takdir. Onlara da kâmeti kıymetlerine göre bir takdir, bir tebcil vazifemizdir. Onların da hakkıdır. Saygılı olmak lazım. Muktezai beşeriyet olarak yani başımıza azıcık yastığa koyalım, azıcık yatalım yani biz de filan. Yani bir 4 saat, 5 saat uyuyalım. Ama işte Ayşe validemiz anlatıyor. Dar bir hücrede Efendimiz kalıyor. Öyle bir hücre ki namaz kılma şekline bakınca Efendimizin hücrenin nasıl bir hücre olduğunu görüyorsun. Hücre bayağı. Buyuruyor ki sabaha kadar namaz kılıyordu Efendimiz. Bu seyrinin dediği gibi zalemtü men ahya zalame ila en işteket kademahu zurre min verami. Ayakları şişinceye kadar namaz kılıyordu. Buyuruyor ki ben yatıyordum diyor. O namaz kılıyor. Ama secde edeceği yerde diyor, secde edeceği yer olmadığı için eliyle benim ayaklarımı itiyordu, başını oraya koyuyordu. Sonra ne kadar secdede duruyordu, kalkıyordu. Ben yine ayaklarımı uzatıp bir fasıl uyuyordum. O yine kalkıp ayağı, rükû o kadar. Ondan sonra yine ayaklarımı ittiriyordu, yine başını yere koyuyordu. Şimdi o hücrelerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı seniyeti nümayan. O nerede kalıyorsa, hangi hücrede kalıyorsa, vaka onların hukukuna riayet ediyor ama fakat hakkullah'a bir riayeti var ki onu görüyor gibi ona kulluk yapıyor. Aslında o görüyor ve yapıyor. Görüyor olmaya bağlı bir kulluk sergiliyor Allah karşısında. Şimdi bunu götüremeyebilir insan yani. Yani şöyle keselim burada da bir şeyle espri şeklinde bir şey diyeyim yani. Allah göstermesin başınıza böyle bir şey gelseydi siz taşıyabilir miydiniz bunu? Evet. İşte bu bir nihayet bir insani isteğin ortaya konması tabii gayri iradi bir tepkinin ortaya konması demektir yani. Düşünülerek, taşınılarak, planlanarak bir tepki değil yani. Gayri iradi bir tepkidir yani. Acıkmıştır bir lokma ekmek yok mu demiştir yani. Susamıştır, bir bardak soğuk su yok mu demiştir yani bunlar. Meseleyi bu açıdan ele almak lazım. Yoksa onların böyle farklı, lüks hayat yaşayan insanların hayatına imrenme çerçevesinde öyle bir hayat talebi ve Efendimiz'i o mevzuda zorlama gibi şeyler söz konusu değildir. Evvela onları tenzih edelim. Bu türlü deni düşüncelerden tenzih edelim. Sizin sevdiğiniz, bizim de sevdiğimiz, saygıyla karşıladığımız hepsini takdir ettiğimiz bazı tefsirciler eskiden de yeniden de böyle yazabilirler. Türkçe'de bile bir kısım maalciler, bir kısım tefsirciler bu türlü konularda böyle bir vartaya düşebilirler. Onları kendi hususiyetleriyle ele almak lazım. Ve meseleyi sadece zaruri bir insanı tepkiye bağlamak lazım. Bir insanı isteğe bağlamak lazım. Zaruri bir isteğe bağlamak lazım. Evvela bunların bu haller. İşte böyle bir durumda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadarının bile altından kalkamayacağı mülazasıyla ben yapamam onu yani. Sizin bu istediklerinizin hepsini milimin milimine harfiyen yerine getiremem. İmkanlarım buna kafi vafi değil demiş. Dolayısıyla da öyle bir tahire gitmiş. O tahirde başta arz ettiğim gibi temhid kabilinden, beraat-ı istihlal kabilinden. İlk defa Ayşe validemizle başlamış işe. Çünkü illa mesele onda çözülünce çözüleceğine de inanıyor zaten. O başkalarını da ikna eder zaten. Başkalarına da söyler. Ben böyle yaptım diyebilir ama o mevzuyla alakalı ben ne hadis kitaplarında ne de siyerde bir şey görmedim. Demek ki validelerimizin hepsi aynı duyguyu paylaşıyormuş yani. Çünkü Ayşe validemiz vallahi hepsi de benim gibi dedi diyor. Diyor ki seni muhayyer bırakıyorum ama gidebilirsin sen. Fakat gitmeden evvel annenle babanla bir istişare et diyor Efendimiz. Bu da o üslup abidesinin esas, bir meseleyi teklif ederken bile üslupta bile hata yapmamasının ifadesidir. Çok önemli şeyler burada. Ben sizi Kur'an-ı Kerim'in emriyle muhayyer bıraktım. İsterseniz çekiniz, gidiniz. Fakat ona bir düşünme, bir teemmül fırsatı veriyor yani. Böyle diyor, yumuşak, latif bir şeyle ona teklifte bulunuyor. Hafizan Allah, ben seni terk ettim, gittim falan deyince akıbeti çok kötü olabilir onun. Üslup çok önemli. Değişik vesilelerle hep ifade edildiği gibi bazen esasa, usule, usul hukuktaki bir tabirdir. Çok cidden saygılı olabilirsiniz de fakat ona riayet etme mevzunda üslupta hata ederseniz usulü yıkmış olursunuz. Orada aynı zamanda üslup adına da üslup muallimi, üslup adına büyük mürşit, orada da ona çok ciddi dikkat ediyor. Babanla, annenle bir mesele istişare et diyor. Meselenin şeyini, mahiyetini anlayınca, bununla mı diyor, bu hususu mu annemle babamla istişare edeceğim? Ne istişare ediyorum? Ben seni tercih ediyorum, Allah'ı tercih ediyorum diyor. O sözünü bitiriyor, kaldığı yerde kalıyor. Ondan sonraki o meşakkatli, o sıkıntılı hayat devam etsin diyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın vesayetinde. Ama Ayşe validemiz sözün sonunu getiriyor. Vallahi ezvacı tahiratından hepsi böyle dedi diyor. Hepsi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı tercih etti ve yanında kaldılar. Şimdi bu meseleyi ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hususi konumu, sallallahu aleyhi ve sellem, ezvacı tahiratının hususi konumu, Kur'an'ın bu mevzudaki ifadesi, üslubu filan, bu çerçevede tam milimi milimine doğru ifade ettiğim iddiasında değilim. İddia, o da işin başında ifade edildiği gibi bencillik olur. Fakat onlara karşı saygının gereği ve bizim vazifemizin ifadesi, anlayışımızın ifadesi olarak bir şeyler söylemeye çalıştım. Bu meselelerin doğrusunu siz ortak akıl deyin, kafa kafaya verin bence. Bu ayetlerden, o hadislerden çıkarılması gerekli olan şeyin doğrusunu çıkarmaya çalışın. Benim dediğime de meseleyi bağlamayın. O sıkıntılı hayata katlanmaları, dünya ve onun teveccühü altında dünyaları geçmesi, temutune kema taişun ve tuhşerune kema temutun. Nasıl yaşıyorsanız öyle ölürsünüz. O mahiyete kilitlenmiş insanlar ölürken birer mahiyet abidesi olarak öbür dünyaya giderler. Ve nasıl ölmüşlerse öbür tarafta da öyle haşr olurlar. Nasıl haşr olurlarsa öyle cennete girerler. Nasıl cennete girerlerse orada o nimetlerle serfiraz olurlar. Sevde validemizin o mevzudaki kahramanane tavrı bu mevzuda meseleyi biraz daha tavsiye edici mahiyettedir. Hangi hususu onu bilemiyorum ben yani. Hangi husustan dolayıysa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tavır belirliyor. Belki validemiz öyle anlıyor. Belki de Efendimiz'in niyeti de öyle yani. Talak gibi bir şey, boşama gibi bir şey. Veya validemiz öyle anladığından dolayı gelip diyor ki ya Resulallah diyor. Ben seninle olmak istiyorum öbür tarafta diyor burada. Onun için nikahın altında kalma şeyindeyim, azminde, kararındayım. Ben nöbetimi Ayşe'ye verdim diyor yani. İstersen bana hiç uğrama diyor. Fakat rica ederim diyor. Beni boşama diyor. Endişesi o, boşama endişesine binaen diyor. Öyle anlaşılıyor ki yani onların o sıkıntılı hayata katlanmaları o uhrevi beraberliği sağlama meselesi. Nasıl yaşarlarsa öbür tarafa öyle gideceklerine inanıyorlar. Öbür tarafa nasıl giderlerse öbür tarafta öyle haşrı neş olacaklarına inanıyorlar. Ve bir de Allah'ın sevmediği, bu talak dediğim şey, Allah'ın buğz ettiği bir şeydir. Yani biriyle anlaşmış, bir araya gelmişsiniz. Bir nikah akdiyle aynı zamanda bir yastığı paylaşmışsınız. Bu çok kolay, çok basit bir şey değildir. Allah nezdinde en fazla buğz edilen bir şeydir. Ebgat diyor yani, buğz değil. Ebgat, en fazla buğz edilen bir şey varsa o da boşanma hadisesidir. bugün yabancı dünyalarda, Müslüman olmayan dünyalarda mesela gırtlakta götürülmesine karşılık Türkiye'de de maalesef ona denk bir yarışma var gibi %45'lerde, %50'lerde gidiyor. Bu günah, bu vebal. Bu bizim değerlerimizden uzaklaşmanın bir sonucudur, bir neticesidir. Fıkıh kitaplarında kitab-ı talak var. Demek oluyormuş öyle bir mesele, oluyormuş ki o kitaplar öyle detaylarıyla girmiş. Bakara Sure-i Cellesi'nde, Talak Sure-i Cellesi'nde mesele detaylarıyla anlatılıyor. Demek ki o mesele olabilecek şeyler. Ama onu yeni ifadesiyle ne kadar insanlar aza indirgerlerse o kadar toplum içinde huzur olur, ahenk olur. Bir toplum yuvadaki bozulmayla bozulur. Dolayısıyla evvela o meseleyi yuvada zapturapt altına alamıyorsanız şayet toplumda o ahengi bence temin edemezsiniz, tesis edemezsiniz. Toplumun molekülü yuvadır. Onun atomları da o yuvadaki fertlerdir. Evvela onlarda ahengi, nizamı temin edeceksiniz. Orada endazeyi bulduğunuz zaman toplumda bir yönüyle belki endazeden geçirmiş olursunuz. Endazeli bir toplum haline getirmiş olursunuz. Evet, o validelerimiz de böyle o boşanmadan böyle korkuyorlardı. O yuva beraberliği devam etsin. Neyse o da ayrı bir şey. Günümüzde bir cinayet şeklinde dün televizyon programında bir ilahiyatçı arkadaş haramdır dedi çıktı, boşanma haramdır dedi çıktı. İşin doğrusu yani alacaksınız emanetullah onları. Ondan sonra belli ölçüde beraber kalacaksınız. Kanlarına gireceksiniz. Sonra da böyle partal bir eşya gibi kaldırıp bir tarafa atacaksınız. Öbür tarafta kaldırır sizi, partal bir eşya gibi atarlar bir tarafa. Evlilik basit bir mesele değildir. Niye baştan düşünüp taşınmıyorsun? Dengini aramıyorsun? Onu doğru keşfetmiyorsun? Meseleyi ciddi bir empatiye bağlayarak onu doğru okumuyorsun? Ona göre o yuvayı temin etme gayreti sergilemiyorsun baştan. Baştan yapılacak şeyler bunlar. Ondan sonra da efendim doğru okuyamadım yanlar olmuştur, şu olmuştur, bu olmuştur. Allah'ın takdiri. Biraz sen ona katlanacaksın. Biraz da o sana katlanacak. Bu da sabrın bir kategorisi içine girecek. Ve sabrettiğinizden dolayı man sabara zafire. Sabreden zafer yab olur. Öbür tarafta kurtuluşa ereceksiniz. Ne sen ona kıyacaksın, ne de o sana kıyacak. Beddua edesim geliyor. Kana girdikten sonra onlara karşı kötü muamele yapanlar hakkında beddua edesim geliyor. Ama Cenab-ı Hak ıslah eylesin demek belki onlar için daha iyi olacaktır. Allah kalplerini, kalplerimizi ıslah eylesin. Allah telifi beyne muvaffak eylesin. İnsanlığın ihtar tablosuyla ezvacı tahirat arasındaki telif gibi telife onları da muvaffak eylesin. Vesselam. Bir annemiz gibi onlara toz kondurmama mevzunda da o hassasiyet ishar etmemiz lazım. Belki kütüb-i fıkhiyede ve fıkıh edasıyla yörüngesinde yorumlanan tefsirlerde, tevilatta meseleye bakılırken sadece onlara saygı gösterilir. Onlara bakılırken bir anne gibi bakılır. Onlarla izdivaç yapılamaz Efendimiz'den sonra. Mesele sadece o zaviyeden bakılmış ama Kur'an-ı Kerim onları bizim analarımız yerine koymuş da peygamberin hanımları müminlerin analarıdır demiş de bence bir anaya ait bütün hususiyetle onlara bakmak lazım. Aynı saygı, aynı ihtiramı göstermek lazım. Aynı hassasiyeti ishar etmek lazım. Aynı şekilde bakmak lazım. Haşa onların böyle göze ilişir, olumsuz hiçbir şeyleri, negatif hiçbir şeyleri yoktur. Fakat her şeye rağmen şunun bunun dedikodusuna, gütügüsüne karşılık aynı zamanda onları ben tam diyemedim, tam edemedim, konumlarına göre bir yere yerleştiremedim analarımı. Fakat ne yapıp onları Efendimiz'in zevceleri olma durumuna göre, konumuna göre öyle mualla bir yere yerleştirerek katiyen ve katibeten. Nur Sure-i Cellesi'nde de esasen ifade ediliyor. Müminler bunları duydukları zaman haz haşa bu bir ifktir demeleri gerekmez miydi? Nedir bu? Senin dediğin şeyi teyit ediyor işte bu. Ayşe validemize bir iftira oluyor. Her şey açık. Ayan beyan ortaya çıkıyor. Müminler hiç olmazsa bunu duydukları zaman bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? İşte orada o ahlakı talim ediyor. O noktayı nazarı talim ediyor. Demek validelerimizden bir tanesinin eğer bu onlara hakaret sayılıyorsa kâkülü gülberleri başörtüsünün altından dışarıya saçmış da saçlarında böyle göze hoş gelmeyen beyazlıklar vardı. Bu bile onlara karşı hakaret sayılacaksa bunu bile dememeli. Onların kâkülü gülberlerine de bin canımız olsa feda olsun diyecek kadar onlara karşı saygı ishar etmeli. Evet, iradenin hakkı verilerek duruş böyle olursa, konum böyle olursa sahip çıkarlar. Ben inanıyorum. Size Hatice validemizle alakalı bir rüyayı arz etmiştim. Sahip çıkıyor davaya. Bulunduğu yerde yukarıda görülen o, aşağıda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjde-i saadetlerinde oturuyor. Nasıl görüyorsun bunlar? Elçilik yapıyor arada Efendimiz de. Dava insanların en küçükleri arasında elçilik yapıyor. Ben onlardan çok hoşnudum. Hele biri, hele biri, hele biri diyor.